aktywności kredytowej. Zadzwoń 19 019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, minęła godzina 16, jeszcze 8 godzin i skończy się sierpień. Anna Zaleśna-Sewera i Serwis Trójki. Mija 38 lat od podpisania porozumień sierpniowych. Główne uroczystości trwają w Gdańsku. Od niedzieli zmiany w rozkładzie jazdy pociągów mają związek z początkiem roku szkolnego. Toprowcy podsumowują wakacje. Były bezpieczne. Prezydent, premier oraz związkowcy Solidarności i parlamentarzyści złożyli kwiaty przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. W mieście trwają obchody 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W kościele Świętej Brygidy właśnie teraz rozpoczyna się msza, w której udział zapowiedział też były prezydent i legendarny pierwszy przywódca Solidarności Lech Wałęsa. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd czuje się spadkobiercą Solidarności lat 80. Jesteśmy nie tylko w sferze idei spadkobiercami wielkiej Solidarności, ale również w sferze czynu, że nasza polityka społeczna, nasze podejście do państwa polskiego, to w jaki sposób traktujemy instytucje państwa polskiego, polityka społeczna, to jest wielka spuścizna Solidarności tamtych lat. Podpisanie 4 porozumień sierpniowych w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej między protestującymi robotnikami a władzami komunistycznymi zakończyło strajki w całym kraju. Pozwoliło m.in. na zarejestrowanie Solidarności, uwolnienie więźniów politycznych i podwyżki pensji. Znikają wakacyjne połączenia, wracają pociągi, które zazwyczaj jeżdżą w czasie roku szkolnego. Od niedzieli korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejarze podkreślają, że szereg zmian wymuszają także prace nad modernizacją tras. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, dotyczą one przede wszystkim linii z Warszawy do Radomia. To z kolei powoduje, że część pociągów będzie jechała trasą zmienioną przez Centralną Magistralę Kolejową. Z utrudnieniami muszą się też liczyć osoby korzystające z połączeń na krakowskim węźle kolejowym. Tam cały czas trwa modernizacja. Na kilka linii kolejowych natomiast wrócą pociągi. Jak mówi Karol Jakubowski, dotyczy to kilku ważnych odcinków. Wracają pociągi na odcinek Świder-Otwock, ale także wracają pociągi na tej samej linii, na odcinku pomiędzy Pilawą a Garwolinem. Pociągi wracają na odcinek od Lublina do Kraśnika. Od 24 września wracają pociągi na linię kolejową od Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Wrześniowa korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do początku grudnia, kiedy to zostanie ogłoszony nowy zimowy rozkład jazdy na kolei. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był bezpieczny sezon w górach. Wakacje podsumowuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W lipcu i sierpniu ratownicy interweniowali 205 razy, niosąc pomoc 239 turystom. 66 razy konieczne było użycie śmigłowca. Blisko połowa interwencji kończyła się przetransportowaniem poszkodowanych do szpitala. Mimo podobnej liczby wypadków jak przed rokiem, żaden nie okazał się śmiertelny. Najczęściej byliśmy wzywani do spowodowanych upadkiem złamań i zwichnięć, mówi Jakub Hornowski, ratownik TOPR. Najwięcej urazów stawu skokowego i podłudzia, bo to się zdarza najczęściej. Coraz więcej jest interwencji na tle sercowym. Pogoda w ostatni weekend w Tatrach nie będzie rozpieszczać turystów. Wierzchołki spowite są gęstymi deszczowymi chmurami. Dlatego warto pamiętać o odpowiednim ekwipunku, dodaje Marcin Józefowicz, ratownik TOPR. Już coraz krótszy dzień, w związku z tym to światło jest konieczne. No, historię o nagłych ściemnieniach w morskim oku już znamy, także unikajmy tego, żeby potem nie było śmiechu. Jutro i w niedzielę w Tatrach prognozowane są burze. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wkrótce może zabraknąć opiekunów dla starzejących się Brytyjczyków, alarmują autorzy raportu, który publikuje renomowane czasopismo Lancet. Piszą, że liczba osób wymagających całodobowej opieki stale rośnie, a sektor usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych jest nieprzygotowany na wyzwania demograficzne. Sytuację dodatkowo komplikuje Brexit. W ciągu następnych dwóch dekad do niemal 1,5 miliona wzrośnie liczba starszych ludzi potrzebujących opieki 24-godzinnej. To wskaźnik wysokiej zależności. Ktoś nie może samodzielnie korzystać z toalety, ktoś inny ma demencję. Opiekun musi być przy nim cały czas. Tłumaczy profesor Karol Czage z Uniwersytetu w Newcastle, autorka analizy. Dodajmy, że już dziś pracownicy sektora są słabo opłacani. Pracuje tu wielu imigrantów unijnych, a według niedawnej analizy ewentualne pobrexitowe limity imigracji lub też brak chęci ze strony Polaka czy Hiszpana, by przyjeżdżać na wyspy, zaowocują pogłębieniem kryzysu, brakiem rąk do pracy. Stowarzyszenie Samorządów ostrzegło dziś, że pilnie potrzebne są inwestycje. W jego ocenie już teraz w systemie brakuje 3,5 miliarda funtów, ale to tylko suma, która przez najbliższe 7 lat pozwoli utrzymać usługi na dotychczasowym poziomie. Zdaniem ekspertów niewystarczającym. Rząd przyznaje, że problem istnieje, zapowiada wkrótce ogłoszenie strategii wyjścia z kryzysu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zapachniało wypiekami w Elblągu, trwa tam święto chleba. Na Starym Mieście pojawiło się ponad 200 wystaw. dostawców z Polski i zagranicy. Żytni z ziarnem, z kminkiem, z czarnuszką, z pomidorem i z czosnkiem, samo ziarno, z żurawinką, mamy jeszcze pyszne jagodzianki i drożdżóweczki. Wszystkie są na naturalnym zakwasie. Ja mam tutaj wyroby z Litwy, bo jestem z Litwy, z Wilna. Mam czarne chleby żytnie, takie to są nasze tradycje, sękacze też nasze. Przeróżne ciasta, drożdżowe, pierniki. Miło jest. Co roku czekamy jak najbardziej. No jeszcze jak pogoda dopisuje, to w ogóle fajnie jest. Dzięki temu to miasto żyje i starówkę ludzie odwiedzają. No i wszyscy są zadowoleni. Mam nadzieję, że sprzedawcy też. Elbląskie Święto Chleba potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu. Po południu w Karpatach uwaga, miejscami burze z opadami do 15 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, czego doświadczamy u nas tutaj w Warszawie, ale niestety już na północy i północnym wschodzie, czyli Podlasie, okresami duże i miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. Uwaga, na wybrzeżu także możliwe burze. Temperatury dziś do końca dnia 20 stopni w okolicach Szczecina i na Suwalszczyźnie, 23 stopnie w centrum, najcieplej 24 stopnie na Podkarpaciu. Jutro na północy i na ziemi lubuskiej, czyli zachód Polski, zachmurzenie przeważnie umiarkowane, a na wybrzeżu zachodnim niewielki przelotny deszcz. Podkarpacie i południe Lubelszczyzny zachmurzenie małe, umiarkowane, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami jednostajne opady deszczu, a w pasie od północnej Lubelszczyzny przez Kieletczyznę po Górny Śląsk i Małopolskę należy spodziewać się burz. Jutro, proszę Państwa, temperatury od 19 stopni na Dolnym Śląsku i na Wybrzeżu, 20-22 stopnie na zachodzie i północy, 25-27 stopni to najcieplej na południowym wschodzie, czyli Podkarpacie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Pierwsza rata gratis i w tym roku nie płacisz. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Następną lub resztę ceny możesz zapłacić dopiero w styczniu. RRSO 0%. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Robimy tak. Bierzemy kuchnię i tysiące naszych mebli i dajemy rabat do 30%. To dajmy jeszcze 20 rat 0% i pysznie. Do 11 września RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Jest piątek, 31 dzień sierpnia. Witam Państwa w imieniu całego zespołu popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Michał Olszański. Dziś nasi reporterzy rozjechali się po Polsce w poszukiwaniu tego miejsca, w którym rozpoczęła się 1 września 1939 roku II wojna światowa. Okazuje się, że nie jest takie proste do ustalenia, gdzie tak naprawdę wojna się rozpoczęła. Większość Polaków za rozpoczęcie wojny uznaje salwę z pancernika Schleswig-Holstein na polskie pozycje na Westerplatte. Wojna rzeczywiście się zaczęła symbolicznie na Westerplatte, ale rzecz jasna, no Niemcy atakowali granicę polską na całej długości już przed wojną. Padło między innymi takie zdanie, że przyszła wojna światowa zacznie się z powodu Westerplatte. W Wieluniu na przykład twierdzą, że to właśnie na to miasto spadły pierwsze bomby, zanim padła salwa z pancernika. Zaskakujący jest fakt, że trudno wskazać sensowny powód zbombardowania Wielunia. Nie stacjonowały w Wieluniu żadne oddziały Wojska Polskiego. Wieluń nie dysponował obroną przeciwlotniczą. Faktycznie piloci niemieccy sobie bezkarnie latali nad Wieluniem. Kolejne miasto, które doświadczyło ataku wroga bardzo bladym świtem, to był Tczew. W dniu 1 września zostałem przez ojca zbudzony, kazał szybko się ubrać i pójść do piwnicy, dlatego że w okienku, które wychodziło na dworzec, zobaczyłem latający jakiś przedmiot. Okazuje się, że to był samolot, który bombardowali w tym czasie dworzec w Trzewie. A co z prowokacją w Gliwicach? Może to był pierwszy sygnał wojny? Będzie napad na radiostację, tam zostanie wygłoszone w języku polskim obrażające Niemców przemówienie. Hitler będzie zadowolony, bo będzie miał pretekst, że no co miał biedny zrobić, musiał napaść, bo jego wcześniej napadł. W tych czterech miejscach zatem, drodzy Państwo, Westerplatte, Wieluń, Tczew i Gliwice są nasi reporterzy, z którymi będziemy się łączyli. 79. rocznica wybuchu wojny będzie jutro, 1 września. Dziś nie sposób zacząć audycji od rocznicy podpisania porozumienia w Stoczni Gdańskiej. Kiedy Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski złożyli swoje podpisy, ludzie wpadali sobie w ramiona. To znaczy, że jeszcze raz powtarzam, niezależne, samorządne związki zawodowe, tak zostaje. Wykreślone. Nie, panie prezesie, nic nie wykreślamy. Niezależne, no, samorządne związki zawodowe. Tak jak podpisujemy, tak? Tak, podpisujemy. Podpisujemy. I podpisali. W to, co się stało wtedy, naprawdę trudno było uwierzyć. Władza ludowa nie użyła siły wobec strajkujących robotników. Już za kilka minut relacja z dzisiejszych uroczystości w Stoczni Gdańskiej. Ale znajdziemy miejsce także na inne tematy. Przyzwyczailiśmy się do korzystania z bardzo wielu automatów. Bilety, kawa, napoje, kanapki. Czy zawsze automat wydaje resztę? Kiedy już takie urządzenie zje mi na przykład 2 złote, no to już to urządzenie jest nagle wredne. Źle mi życzy i działa na moją niekorzyść. Nie za bardzo wiadomo, co zrobić, by odzyskać te 2 złote. Są tacy, którzy się wyżywają wtedy na automatach i widzimy dość kuriozalne sceny walenia pięścią. Czy na to chodzi koniec papierowych recept na leki? Nie będziemy mieli problemów już z takimi rzeczami jak na przykład niewyraźna pieczątka, rozmazany numer, brak jakiegoś numeru. Już wtedy z apteki z powrotem do lekarza i marnujemy cały dzień. E-recepty coraz częściej pojawiają się i prawdopodobnie to jest przyszłość. I kolejna informacja z Bełchatowa, która bardzo niepokoi mieszkańców tego miasta. Czyżby pojawił się kolejny pyton? Mieszkańcy znaleźli wylinkę skóry węża. Specjalista, który zajmuje się hodowlą węży, no stwierdził, że jest to skóra węża boa, który być może ma około 1,5 metra długości. Wąż człowiekowi na pewno nie zagraża. No wiadomo, jakiś kotek, mały zwierzątko jak najbardziej. Mogłoby to stać się pożywieniem takiego zwierzaka, ale dla człowieka nie ma realnego zagrożenia. Jak Państwo słyszą, przygotowaliśmy sporo interesujących tematów. Wszystko to powinno Państwa zainteresować. Proszę być z nami, 22 i 7 trójek. Będą stałe pozycje oczywiście, jak wizyta profesor Katarzyny Kłosińskiej. Porozmawiamy o naszym ojczystym języku. Będzie Puls Trójki, tym razem o epidemii odry. Zapraszam na spotkanie z ekspertem Mariusz Krzemiński. Będzie ekonomia tradycyjnie o 18.30. No i na trzecim biegu Tomasza Gorazdowskiego. Zapraszam Państwa, to jest popołudnie. Południowa audycja w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Zapraszamy do reklamy. Wstawaj, Marian, czas do szkoły. Jak to, Barbara, ja do szkoły? Czas kupić rzeczy do szkoły, Marian. W Media Expert czas na zakupy do szkoły. Smartfony, laptopy, tablety, komputery w mocno obniżonych cenach. Na przykład smartfon iPhone 64 giga, ekran 5,8 cala, Face ID teraz taniej o 300 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Od soboty w Lidlu łopatka wieprzowa 40% taniej, 7,79 za kilogram. Koncentrat do płukania Dalwia 2 w cenie jednego, 2,70 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. I banany 40% taniej, 2,39 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zastanawiałem się, proszę Państwa, jaką piosenką rozpoczniemy dzisiejszą audycję. Padło na Midnight Oil. Atmosfera tego nagrania chyba w jakimś sensie kojarzy się z takim klimatem zagrożenia, które podejrzewam odczuwali Polacy na dzień przed wybuchem II wojny światowej. River broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact. Johnson. From Kentar East to Yondabu, the western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say things fair, to pay the rent, to pay our share. To było 38 lat temu, gorący sierpień. Może Państwo chcą się podzielić z nami swoimi wspomnieniami. Gdzie Państwa zastało podpisanie porozumień? Czy czekaliście w napięciu? Czy bardzo obawialiście się, czym to wszystko się skończy? Jeżeli tak, proszę do nas zadzwonić. Dariusz Pieruk czeka na telefony od Państwa. Myślę, że dobrze by było dziś powspominać tamten sierpień sprzed 38 lat. W Gdańsku, jak Państwo wiedzą, trwają główne uroczystości rocznicy strajków 80 roku i powstania NSZZ Solidarność. Biorą w nich udział prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. O szczegółach obchodów Tomasz Zielenkiewicz. Dzisiejsze obchody rozpoczęły się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Tam odbyło się uroczyste posiedzenie zarządu regionu gdańskiego Solidarności z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu mówił o tym, jak niezwykły był ruch Solidarności. To, co wtedy się stało tutaj, począwszy od Stoczni Gdańskiej, od tej sali, sali BHP, było absolutnym fenomenem. Było poszukiwaniem nowej umowy społecznej, nowego kontraktu społecznego w zniewolonym państwie. Czymś, czego komunizm nie znał oczywiście i dlatego czuł się tamten system tak zaskoczony. Mateusz Morawiecki mówił, że ruch Solidarności był symbolicznym kruszeniem muru komunistycznego. Rzeczywiście tę pochodnię wolności wtedy zanieśliśmy innym narodom w tej sztafecie walki za wolność waszą i naszą. Mateusz Morawiecki dodał, że bunt 1980 roku dziś jednoczy Polaków, a dziedzictwo Solidarności powinniśmy nieść w przyszłość. Cieszę się, że ten bunt wtedy, ta pamięć o naszym bohaterze zbiorowym, o Solidarności, nas coraz bardziej jednoczy. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szorek przypomniał, że właśnie z Gdańska rozlała się wolność, którą odczuli wszyscy Polacy. To doświadczenie wolności, to zerwanie ze strachem, ten smak wolności był tak mocny, że mimo iż 16 miesięcy, 13 grudnia komuniści próbowali to zławić czołgami, to tego się już nie dało. Nie dało się, mimo że cena była duża, że ginęli ludzie za to, szli do więzień, ale nie dali sobie odebrać już wolności. Podczas uroczystości odznaczenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego zasłużony kulturze Gloria Artis przyznano malarzowi Andrzejowi Piwarskiemu. Wojciech Książek, organizator uroczystości sierpniowych z ramienia Solidarności, mówił o tym, że na obchody zaproszeni są wszyscy. Dodał, że chodzi tutaj o pamięć i naukę. starajmy się pamiętać i przekazywać tą wiedzę, gdzie się da, bo to jest nasz wielki taki wkład, jeżeli chodzi o wolność europejską. No i warto to podtrzymywać. My staramy się jako NSZZ Solidarność taki rodzaj przekazu otwartego, szacunku dla ludzi, dla historii, ale także dla współczesności tutaj przekazywać. O godzinie 15 prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki złożyli kwiaty pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej. O 16 rozpoczęła się uroczysta msza święta w Bazylice Świętej Brygidy. Dzisiejsze uroczystości zakończy wieczorny koncert Koniec lata z Solidarnością przy sali BHP Stoczni Gdańskiej. Bardzo dziękujemy. Jeszcze podstawowe fakty. Strajk w Stoczni Gdańskiej wybuchł 14 sierpnia 80 roku. Bezpośrednią przyczyną było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz na 5 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W Gdańsku i w Gdyni w kulminacyjnym momencie strajkowało 130 tysięcy pracowników ze 140 zakładów. Był jeszcze Szczecin, tam 60 tysięcy osób. Powołano międzyzakładowy komitet strajkowy, który sformułował 21 postulatów. Najważniejszym z nich było żądanie powołania niezależnych od władz związków zawodowych. W końcu władze PRL przystąpiły do rozmów. Przyjechał premier Mieczysław Jagielski. Zwieńczono to wszystko podpisaniem porozumień 31 sierpnia 1980 roku. Lech Wałęsa i Mieczysław Jagielski. To znaczy, że jeszcze raz powtarzam. Niezależne, samorządne związki zawodowe. Tak zostaje. Wykreślone. No. Nie, panie premierze. Nic nie wykreślamy. Niezależne, samorządne związki zawodowe. Tak jak podpisujemy, tak? Tak jest, podpisujemy. Podpisujemy. 31 dzień sierpnia 1980 roku. Pamiętajmy tę datę. Proszę Państwa, to już jutro 79. rocznica wybuchu II wojny światowej. Dziś w popołudniowej audycji zajrzymy w miejsca, w których wojna się rozpoczęła. I to nie jest, okazuje się, jedno miejsce. Zapewne Państwo pytają, jak to? Westerplatte. Otóż nie. Jest jeszcze Wieluń, są Gliwice i jest Tczew, bo tam rzeczywiście bladym świtem doszło do ataku na Polskę. Tam oddano pierwsze strzały. Wiadomo, że takim miejscem, symbolem, o którym uczymy się z podręczników historii, jest przede wszystkim gdańskie Westerplatte. Tam jest Łukasz Karusta. Witam cię, Łukasz, dzień dobry. Dzień dobry. Czy historycy są przekonani, że to właśnie tam rozpoczęła się II wojna światowa, kiedy poszła salwa z pancernika Schleswig-Holstein? Nie, no właśnie nie, bo jeśli weźmiemy pod uwagę fakty i spojrzymy na czas różnych ataków o poranku 1 września, no to ten na Westerplatte był ostatni, był niezwykle ważny ze strategicznego punktu widzenia, ale pierwsze strzały padły tutaj później niż na przykład w Wieluniu czy w Tczewie. Dokładnie pierwsza kula została tutaj wystrzelona o 4:48. Ona wtedy nie trafiła celu, przeleciała przez prawie cały półwysep. No i wtedy zaczęło się to regularne ostrzeliwanie Westerplatte. Co do jednego nie ma wątpliwości, to właśnie tutaj odbyła się pierwsza bitwa II wojny światowej i długa 8-dniowa obrona wojskowej składnicy tranzytowej. W tym czasie zginęło na Westerplatte kilkudziesięciu polskich żołnierzy. A sam początek to, tak jak powiedziałeś, właśnie wpłynięcie pancernika Schleswig-Holsteina, który stał tutaj właśnie przed portem w Gdańsku od kilku dni. Ostrzał z tego okrętu nieco się opóźnił, między innymi dlatego, że nie mógł on prosto wejść do portu i ustawić się odpowiednio w stronę Westerplatte. To było utrudnione, bo ten przesmyk był tutaj niewielki, niewielkie było też pole manewru. No ale o tym jeszcze za chwilę nieco więcej opowiemy. Opowiedzą też historycy, z którymi tutaj rozmawiałem. Powiedz, bo jesteś teraz na Westerplatte, jak wygląda ten teren? Czy czuć, że to miejsce, w którym zaczęła się wojna? No nie ukrywam, że byłem tutaj trochę zaskoczony. Tutaj nie ma ani pomników, ani tablic pamiątkowych, a niektóre pozostałości po budynkach, które można znaleźć w lesie tutaj przy plaży, niszczeją i są trochę zaniedbane. Jest oczywiście napis Westerplatte, jest też kilka tablic informacyjnych, z których można poznać tę historię. Jest niewielki oddział Muzeum II wojny. Są także groby ofiar obrońców Westerplatte. No i są wykopaliska archeologiczne. Już w trzecim miejscu w tej chwili są prowadzone, po to właśnie, żeby lepiej poznać historię i znaleźć pamiątki po polskich żołnierzach, ale także z czasów wcześniejszych. Zajrzałem oczywiście na te wykopaliska. Po całym tym półwyspie oprowadził mnie Mariusz Wojtowicz-Podchorski, kierownik działu Muzeum II wojny światowej na Westerplatte właśnie. Idziemy na teren trzeciego etapu badań archeologicznych, na terenie, gdzie niegdyś znajdował się największy budynek wojskowej składnicy tranzytowej i najdłużej użytkowany, czyli kasyno podoficerskie składnicy. No tutaj przez 5,5 godziny niespełna 20 żołnierzy stawiało opór. To znaczy, że oni stali gdzieś dokładnie tutaj? Żeby wyobrazić sobie to miejsce w 1939 roku, musimy bardzo mocno uruchomić wyobraźnię trójwymiarową, można powiedzieć, dlatego że ten teren został przekształcony w latach 60. ubiegłego wieku, czyli zrównany z ziemią. Teren był pofałdowany, wznosił się około 2 metry nad poziomem morza. Słynny Schleswig-Holstein od której strony przypłynął? Czy tutaj od portu w tej chwili? Tak, znaczy przypłynął 25 sierpnia, natomiast zacumował po drugiej stronie przy nabrzeżu Oliskim, to troszeczkę nam ten prom zasłania. Był w odległości od tego miejsca około 350 metrów. Dzień dobry. Co udało się wykopać w ostatnim czasie? Coś wartościowego? Udało nam się odnaleźć dość sporą liczbę przedmiotów należących do żołnierzy, którzy tutaj pełnili służbę. Właśnie widzimy potężny lej po bombie. On zniszczył część właśnie budynku. To się tu wszystko zachowało 79 lat? Tak. Tego typu przedmioty odnajdujemy tak naprawdę przez cały czas. To są właśnie znaleziska z dzisiejszego dnia, czyli fragmenty ceramiki naprawdę w tysiącach sztuk. Butelki, filiżanki, talerze. Co ciekawe, część w całości. Jakbyśmy teraz oczami wyobraźni się przenieśli. 1 września 1939 roku. Co tutaj w tym kasynie się działo? W kasynie tak naprawdę nic się nie działo. Znajdujemy się poza głównym pierścieniem obrony. Natomiast 2 września był jednym z celów. To był największy budynek na terenie Westerplatte. Był dobrze widoczny z powietrza. No i zadziwiające jest to, że został w tak niewielkim stopniu uszkodzony. Do tej pory znaleźliśmy, udało nam się udokumentować 2 leje. Przy jednym stoimy, drugi widzimy około 15 metrów dalej. Czyli krótko mówiąc, nie trafili? No nie trafili. Naprawdę były minimalne zniszczenia, jeżeli chodzi o całą zabudowę Westerplatte. We wszystkich podręcznikach szkolnych czytamy, że wojna rozpoczęła się właśnie na Westerplatte. A rozpoczęła się na Westerplatte? No nie. No ja wielokrotnie podkreślam, że jest to po prostu miejsce symbol, czyli ta wojna rzeczywiście się zaczęła symbolicznie na Westerplatte, ale rzecz jasna, no Niemcy atakowali granicę polską na całej długości. Już przed wojną temat Westerplatte był bardzo sporny, konfliktowy na forum Ligi Narodów. I też przed wojną, jak tutaj wizytowano, padło między innymi takie zdanie, że przyszła wojna światowa zacznie się z powodu Westerplatte. No jeśli ujmijmy to w ramy czasowe, był ostatni, a to z tej prostej przyczyny, że pancernik Schleswig-Holstein miał problem z ustawieniem się w kanale portowym i wąskości kanału portowego, a przede wszystkim z tego, że miał być umiejscowiony przy zakręcie pięciu gwizdków w bardzo wąskim miejscu portu gdańskiego. Dopiero o godzinie 4:47 padł rozkaz o tym, żeby otworzyć ogień i pierwsze pociski opuściły lufy o godzinie 4:48. Mniej więcej uderzenie następowało w tym samym czasie, tak? To jest spór dla historyków, czy 10 minut wcześniej zostały zrzucone bomby na Wieluń, czy została właśnie przeprowadzona akcja w Tczewie, czy padły pierwsze strzały na Westerplatte. No, Westerplatte jest takim miejscem, symbolem, no, najbardziej rozpoznawalną nazwą bitwy, konfliktu, największego konfliktu w dziejach ludzkości. Tak prawdopodobnie też już zostanie. Zostanie tym symbolem i na pewno Westerplatte wciąż będziemy uczyć się w podręcznikach historii. Dodam, że obrońcy Westerplatte wytrwali tutaj na tej straceńczej placówce do 7 września. Odpierali 13 szturmów w tym czasie. A o tym, co działo się tutaj, co można znaleźć w tej chwili w tych wykopaliskach na Westerplatte, opowiadali mi także archeolodzy Wojciech Samul i Filip Kuczma. Łukasz, bardzo Ci dziękuję i myślę, że masz rację, mówiąc, że dlatego uznajemy Westerplatte za początek wojny, bo tam byli nasi żołnierze, którzy zostali zaatakowani i rozpoczęła się swoista bitwa. Bo wiadomo, że wcześniej kilka godzin pękły szlabany, weszła na teren Polski armia niemiecka, Wehrmacht, poleciały bomby. Ale tu na Westerplatte, tak sobie myślę, ten moment zwarcia, prawda? Z jednej strony uzbrojony po zęby, potężny pancernik, z drugiej strony polscy żołnierze, którzy byli przygotowani na to, żeby odeprzeć ten atak, co udawało im się przez długie 8 dni, za co cześć i chwała. Bardzo Ci dziękuję. To był Łukasz Karusta, a już za kilka minut Iza Woźniak powie Państwu, jak mieszkańcy Wielunia ustosunkują się do tego, czy to u nich w Wieluniu rozpoczęła się II wojna światowa. We'll be right back.

Zapraszamy do Trójki. I nadal pozostajemy w temacie związanym z II wojną światową. Zastanawiamy się, gdzie tak naprawdę się rozpoczęła. Westerplatte, przed chwilą tam byliśmy. Może Tczew, może Gliwice, a może Wieluń. Proszę Państwa, w Wieluniu pierwsze bomby spadły o 4.41 września 1939 roku. Dlatego część historyków uważa, że to właśnie tam rozpoczęła się II wojna światowa. W Wieluniu jest Izabela Woźniak. Dzień dobry, Iza, witam Cię. Dzień dobry. Co można powiedzieć na ten temat? Druga wojna światowa, Wieluń, 4.40. Zatem 4.40 to taka godzina, która widnieje na wystawie zdjęć dokumentujących wybuch II wojny światowej w tutejszym Muzeum Ziemi Wieluńskiej. A została określona na podstawie relacji mieszkańców, wtedy miały spaść pierwsze bomby na Wieluń. Ale w tym samym muzeum są także kopie raportów i meldunków niemieckich żołnierzy, w których godzina 4.40 pojawia się jako moment wylotu samolotów Luftwaffe, by bombardować miasto. Pojawia się jeszcze jedna godzina, 5.02, i to także jest moment startu samolotów. Ale proszę też pamiętać, że było tutaj kilka nalotów, a samoloty nadlatywały po prostu z różnych miejsc. Ja teraz stoję przy jednej z najważniejszych, najbardziej ruchliwych ulic Wielunia, przy ulicy Piłsudskiego, konkretnie naprzeciwko posesji Piłsudskiego 6. Teraz jest tutaj szkoła, w której która powstała w miejscu, gdzie był pierwszy zbombardowany podczas II wojny szpital. Za mną mały park z placem zabaw i w tym miejscu przed wybuchem wojny była synagoga, a dalej kościół, i te budynki, podobnie jak szpital, były odpowiednio pierwszą synagogą i pierwszym kościołem zniszczonym podczas II wojny światowej. Co ważne, Wieluń do 1 września 1939 roku był miastem przygranicznym, bez żadnego przemysłu, więc nie było to jakieś szczególnie strategiczne miejsce. W okolicach Wielunia było Wojsko Polskie, ale już w samym mieście nie stacjonował żaden polski oddział. Dlatego to, co z całą pewnością można powiedzieć i to, co podkreślają historycy, Wieluń był pierwszym bezbronnym miastem zaatakowanym podczas II wojny światowej, mówi Marek Gogola z Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Nie stacjonowały w Wieluniu żadne oddziały Wojska Polskiego. Wieluń nie dysponował obroną przeciwlotniczą. To jest też istotna sprawa, ponieważ w przypadku ataku niemieckiego, ataku lotnictwa, faktycznie piloci niemieccy sobie, no można powiedzieć, bezkarnie latali nad Wieluniem. Pan był wtedy w Wieluniu? Pod Wieluniem. Profesor Stanisław Olejnik, autor wielu książek o wojnie w Wieluniu. Ale z odległości około 15 kilometrów wraz z rodziną obserwowałem te łuny nad Wieluniem, płonące miasto. To było przeżycie, które do końca życia pozostanie w mojej pamięci. Miałam wtedy 11 lat. Zofia Burchacińska. Położyłam się normalnie spać razem z mamą i rano było ciemno. Obudził mnie huk. Huk, a ryk, nie wiedziałam, co to jest. Mama mówi, wiesz, lepiej wstań, bo to chyba próbny alarm. Na szczęście uciekliśmy na podwórko, przez okno, boso, w koszulach nocnych. Było rudo, od kurzu, no napięcie było bardzo duże, wszyscy mówili, to zgas, zatrujemy się, więc kto miał to jakieś chusteczki, co się dokładał sobie do buzi. No, ale okazało się, że to jednak nie gazy. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli przyleciało nad Wieluń kilkadziesiąt samolotów i zrzucały bomby 500 kilogramowe, a uciekających mieszkańców walących się domów, ostrzeliwały samoloty z broni pokładowej. Pierwszy nalot był o godzinie 4.40, trwał około 15 minut. Kolejne naloty były około godziny 8 i ostatni był około godziny 13. Później poszłyśmy do następnej piwnicy, tam ktoś mnie nakrył marynarką i pełno ludzi już było. I uderzyła bomba w oficynę. Wtedy pamiętam, ta piwnica dosłownie zakołysała się. No i wszyscy mówią, uciekajmy przez gruzy, przez płonące się już miasto. Płacz, modlitwy, krzyk. No i w pole, łamiąc płoty, uciekliśmy w kierunku drogi Osjakowskiej. Do Wielunia wróciłam dopiero w 1945 roku. Było do czego wracać? Czy miasto zostało bardzo zniszczone? Miasto to było wielkie gruzowisko. Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Stoimy w miejscu, gdzie znajdował się szpital. Był to duży, jeden z większych w województwie łódzkim szpitali, wybudowanych jeszcze w połowie XIX wieku. Obiekt szpitalny uległ całkowitemu zniszczeniu. Był to pierwszy szpital zniszczony podczas II wojny światowej. Wiele jest jeszcze takich śladów wojny w Wieluniu? Tych śladów jest bardzo dużo, bo jeżeli przejdziemy przez centrum miasta, to zauważymy, że niektóre kwartały miasta nie są zabudowane. Po prostu jest to miejsce, które kiedyś stanowiło część ścisłej zabudowy Wielunia. a czasami powstały jakieś nowe plomby, czasami po prostu są to tylko przestrzenie, które zaadaptowano na chociażby powiększony park. Kiedy Niemcy 2 września zajmowali Wieluń, zastali około 200 zaledwie mieszkańców. Z 16 tysięcy. 16 tysięcy. Zbrodniczy atak na miasto Wieluń, w którym rozpoczęła się II wojna światowa. Szacuje się, że w 3 nalotach na Wieluń właśnie 1 września 1939 roku zginęło blisko 1200 osób. To aż 8% ludności, która wtedy zamieszkiwała miasto. To niesamowite. 1200 osób zginęło? W ogóle nie wiadomo, ten fakt mnie zaskakuje. Nie wydawało mi się, że to aż takie straty były poważne. Miasto zostało zniszczone w 75%, więc bardzo, bardzo, bardzo zniszczone. Dziękuję Ci, Iza. To była relacja naszej reporterki Izabeli Woźniak z Wielunia. Proszę Państwa, po godzinie 17 odwiedzimy jeszcze Tczew i Gliwice, bo oczywiście należy brać także pod uwagę fakt, że to w Tczewie bardzo rano spadły bomby, no a w Gliwicach to wszystko stało się jeszcze wcześniej, bo tam była słynna prowokacja, która stała się impulsem do ataku na Polskę. Za 8 minut serwis informacyjny Trójki, później sport, ale mam dla Państwa jeszcze jeden temat. Zapraszamy do Trójki. Taka oto sytuacja. Pasażer kupuje bilet w automacie, czeka na wydanie reszty, ale jej nie dostaje. Czy może tak być? 10-20 groszy to niby niedużo, poza tym, że z reguły nie mamy czasu. Machamy więc ręką na taką maszynę, ale rośnie w nas takie poczucie irytacji. zdarzają się sytuacje, że się wrzuca i automat mówi, że wyda bilet, ale nie wyda 10 groszy. Jakbym miała chwilę czasu, to pewnie jeszcze zdążyłabym potupać nogą przy maszynie. Człowiek ma jakąś określoną sumę pieniędzy, wrzuci 20 zł, kupuje coś za 2 zł i 18 nie dostanie z powrotem, no to jest problem. Istnieje taka sytuacja, że biletomat może nie wydać reszty. Może zdarzyć się taka sytuacja, aczkolwiek jest to bardzo rzadkie. Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Biletomat posługuje się tymi pieniędzmi, które wrzucają do niego pasażerowie. On z tych pieniędzy również wydaje resztę. Maszyna pyta pasażera, który kupuje bilet, czy godzi się na to, że kupi bilet nieco droższy, bo bez tej wydanej reszty. Decyzję podejmuje tutaj kupujący bilet. W praktyce na pewno wiele osób z tego po prostu rezygnuje, czyli no firma ma ten 10-groszowy zarobek. Małgorzata Rotert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie. Złożenie reklamacji wiąże się z uciążliwą procedurą, bo trzeba podać wszelkie informacje dotyczące, gdzie był ten biletomat i jakim środkiem lokomocji się jechało i o jakiej godzinie się to kupiło. Jest to po prostu uciążliwe i na pewno po prostu wiele osób macha ręką, mówiąc kolokwialnie, co nie jest w porządku ze strony firmy. Ten produkt już jest, ale reszty nie ma. Mogą się pojawić różne uczucia. Z reguły traktujemy urządzenia tak trzecioosobowo. Na przykład toster się zepsuł, ja nie miałem z tym nic wspólnego, ale kiedy już takie urządzenie zje mi na przykład 2 zł, no to już to urządzenie jest nagle wredne. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Nadajemy emocje, humanizujemy to urządzenie jako wredną istotę, która źle mi życzy i działa na moją niekorzyść. Nie za bardzo wiadomo, co zrobić, by odzyskać te 2 zł. Przede wszystkim bym sobie spisał numer telefonu, bo na ogół jest telefon, pod który należy dzwonić w sytuacji, kiedy coś jest nie tak. Domagałbym się w trybie ultimatywnym zwrotu tych pieniędzy, nie wiem, przeprosin i tak dalej. To jest ich sprawa, żeby to działało, a nie moja. To, jak postrzegamy drugą rzecz, istotę, jakoś nasz ten długi aspekt komunikacji, w dużej mierze zależy od tego, jak wygląda, jak się prezentuje. I na przykład, gdyby taka maszyna w momencie, kiedy zjada nam resztę, wyświetliła napis przepraszam, jeszcze ze smutną minką, po czym podała ten sam numer telefonu pomocy technicznej, który i tak jest na naklejce, na każdej maszynie na świecie, sądzę, że wszystkie te emocje byłyby nagle uspokojone, no bo mnie maszyna przeprosiła. Nawet jeśli to jest skrypt, to jest po prostu napisana programistyczna rzecz, już byśmy się w tym momencie cieszyli. A gdyby ta maszyna jeszcze miała jakieś oczka albo uśmiech, nawet jeśli zupełnie fikcyjny i kreskówkowy, najprawdopodobniej nie bylibyśmy w stanie się zdenerwować. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w należących do tramwajów warszawskich biletomatach w ciągu 8 lat z takiej nieoddanej reszty uzbierało się ponad 2000 zł. Bo zaległa reszta, o którą nie upomni się klient, przechodzi w depozyt właściciela automatu. Sprawie przyjrzała się Monika Suszek. Coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling you. Thank you.